بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تفسير كلمة التوحيد. تفسير كلمة التوحيد، تفسير يمين التوحيد، رسالة مالا بيديك فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المسلمان علي تميم رحمه الله تعالى بهمة وشه كتك يمنى منتون البازو وزنقاو كتك مرحلة هي. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، اليوليزوار شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أن معنى لا إله إلا الله لكم معنى يا لا إله إلا الله، فأجاب بقوله رحمه الله تعالى أكديم صليه الله الرحيم أكسيم بقوله إعلام رحمك الله تعالى يوى المسلم الله الرحيم، أن هذه الكلمة ومعنوهيل كلمة التوحيد هي الفارقة بين الكفر والإسلام، إنين ومالو إن تنمشى بين الكفير والإسلام، وهي كلمة التقوى نالهنين التقوى إنين نمشى الله تبارك وتعالى، وهي العروة الوثقى. لكلمة هي كلمة التوحيد ليو العروة الوثقى كي أمام أقوام كان من سيبتك أمامه كشيكة كما هي موية وموية لتقوهوش لك من جيزة لتقيب الله تبارك وتعالى، وهي التي جعلها إبراهيم إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نالو لنا نوالو إبراهيم عليه السلام علي لفاية قول المبكية كتب كتب شاكي إلي وقت وقت تبليه. فهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله ني عروة الوثقى ني الفارقة بين الكفر والإسلام، نديو كلمة التقوى، نديو نوالو كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، مراد منه لا اله الا الله سمت كل تمك ولمين تمكن لمواك ناكا ومتمجيك فتك كجو معناك، بل تفكان انتم رب التمك الغيبي الجو معناك منين nila maanisha nini, lina fundisha nini, linakataza nini. Fa inna almunafiqina yaqulunaha wa hum tahta alkufar, makafiri wanafiki walitamka hili neno, wanafiki walitamka hili neno la ilaha illallah, lakini siku ya kiyama watakuwa katika tabaka ya chini ya moto wa jahannam kama ilivyosema Allah tabaraka wa taala, inna المنافقين في الدرك الاسفل من النار، katika sura an-nisa aya 145. Wanafiki watakuwa katika tabaka ya chini kabisa ya moto wa jahannam kwa sababu khilafu na maana elimu hilo. Maa kaumihim yusalluna wa yatasaddaqun, pamoja na kwamba wanafiki wanaswali saa tano na wanafiki pia vilevile wanatoa sadaka, lakini kwa sababu ya kutokujua maana yake walitamka kwa ulimi na ndani ya moyo wake mioyo zao halipo, basi itakuwa sababu ya wao kuwa katika tabaka ya chini kabisa ya moto wa jahannam. walakin almurada qawluha ma'a ma'rifatiha bilqalbi, lakini muradi wa hili neno ni mtu kulitamka akiwa pia vile vile anatambua kwa moyo wake muradi wa hili neno ni nini. Anatamka kwa ulimi na anatambua kwa moyo wake kwamba muradi wa hili neno ni pia vile vile awe nimependa hili neno na kalima cha tauhid, maanake anaupenda uislamu wake na neno lenyewe, wa mahabbat ahliha wa bughdi man khalafaha wa muhadati, lakini pia vile vile awe anaupenda wale ambao ndio wenye kulitamka hili neno, wenye kulitangaza hili neno, wenye kulifundisha hili neno, awapende, wapende maduati ambao wanatangaza tauhid, mahaba ya hakika na si mahaba ya uongo. Wapenda wale ambao wanalifundisha kalima ya tauhid, mahaba ya hakika na si mahaba ya uongo. Lakini pia vile vile wapende wale wanaoishi katika hili neno, wamelikubali, wanaishi ndani yake, manake waislamu wenzako, wapende mapenzi ya hakika na si mapenzi ya uongo. Lakini pia vile vile uwachukie wale ambao wanakwenda kinyume na hili neno, wanalifanyia uadui hili neno, ambao ni makafiri na wanafiki na washirikina. Kwa hivyo kama qala nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man qala la ilaha illa Allah mukhlisan, atakisema neno hili la ilaha illa Allah mukhlisan, hali ya kuwa amelitakasa hili neno katika moyo wake, basi ataingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala, kama ilivyopokewa na Ahmad na hadithi sahihi katika sahihi Al-Bukhari. Na pia ikaja katika riwaya, atakayesema hili neno akawa ni khalisa qalbihi, amelitakasa ndani ya moyo wake kutoka moyoni, manake hili ni kusawasawa, limetakasika vizuri, basi pia mtu huyu ataingia katika pepo ya Allah. Ikaja katika riwaya nyingine, hii imekuja katika riwaya ya Bukhari, katika riwaya nyingine ya Bukhari ikaja kwamba atakayesema hili neno la ilaha illallah sadiqan min qalbihi, hali ya kulisadikisha kutoka moyoni kwake, wa kafara bima yu'badu min dunillah, na pia vile vile ikaja katika riwaya nyingine ya Imamu Muslim katika hadithi nyingine, man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah, atakayesema la ilaha illa Allah na akapinga, kama mtu atasema basi na kupinga vile vinavyoabudiwa kinyume cha Allah tabaraka wa taala, basi mtu huyo hajaitamka kalima hiyo, haitamnufaisha kalima hiyo, haitomsaidia hata kama anaitamka kwa ulimi wake. Yaani mtu anasema kila siku la ilaha illa Allah, anasema mimi ni Abdurrahman, mimi ni Abdulkarim, mimi ni Fatima, mimi ni Aisha, lakini mdomoni anasema la ilaha illa Allah, moyoni kwake hajapinga, hajavikanusha, hajavikataa vile vinavyoabudiwa kinyume cha Allah tabaraka wa taala, kama vile malaika, kama vile mitume, kama vile mawalii, kama vile maruhani na mashaitani, msimu, miti, mawe, mapango, wote hawa akawa hakuwapinga, hakupinga vile vinavyoabudiwa kinyume cha Allah tabaraka wa taala katika aina miongoni mwa aina za ibada, kama katika maombi, katika dua au katika tawasul vinginevyo, basi mtu huyu haitamnufaisha kalima hii. Rawahu Muslim. Ila ghairi dhalika min alahadithi, na zaidi ya hizo katika hadithi, addalati ala jahalati akthari nnasi bihadhihi lkalima bihadhihi lshahada, katika hadithi ambazo imekuja nyingi sana ambazo zinakuonyesha ujinga mkubwa wa watu wengi sana kutokufahamu kalima hii ya la ilaha illallah, shahada ya la ilaha illallah. Ni watu waislamu wengi sana wanasema shahada la ilaha illallah, waislamu wengi sana wanasema la ilaha illallah, lakini ujinga wao ni mkubwa sana juu ya kutoifahamu maana ya shahada hii. Anasema rahimahullahu taala, fa'lam anna hadhihi alkalimata nafyun wa ithbatu, tambua kwamba hili neno limebeba mihimili mikubwa miwili. Muhimili wa kwanza ni muhimili wa kukanusha, muhimili wa pili ni kuthibitisha. Hili neno limebeba nguzo mbili kubwa. Nguzo ya kwanza ni kukanusha, annafyu, na nguzo ya pili ni kuthibitisha, alithbatu. Nafyu imebeba nafyu ilahiya amma siwa Allah, kukanusha umungu wasiyekuwa Allah tabaraka wa taala, kukanusha umungu, kukanusha ibada wasiyekuwa Allah tabaraka wa taala, mnalimusalina kuna kumitume ukawakanushia wote kwa ujumla wao, hata Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hata Muhammad pia ukamkanushia kwamba na yeye pia hastahiki kuabudiwa sehemu yoyote ya nukta ya ibada. Wa min almalaika, ukakanusha ibada hizo kwa malaika wote, hata Jibril, mpaka Jibril pia yeye ukamkanushia kwamba hana chochote anastahiki katika ibada, fadlan an ghayrihima, kuliko hao wengine wote walitangulia. Ikiwa hawa wawili, Jibril ni kiongozi wa malaika na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kiongozi wa nabii na mitume, hawa wawili wamekanusha ibada, basi wengine ndio hawakustahiki kupewa kina Abdulqadiri, kina Mwesu, kina Kahibu, kina Kahibu, kina Lahibu, wale ni maruhani hawa. Hawa ni maruhani hawa, wametajwa katika vitabu vya dua za kisharifu. Kahibu, Lahalahibu, Muhibu, majina ambayo ma anzala Allahu biha min sultan, baadhi ya watu wasema hayo ni majina ya Allah bana, lakini halisia ni majina ya maruhani, majina ya maruhani ambayo watu wameingiza katika dua, na hii ni shirki. Min as-salihin, pia katika watu wema, katika watu wema kama vile kina Maria, mama yake Nabii Isa, Maryam, kama vile kina Abdulqadir Jilani, watu wema hawa, kama vile kina Uwais, watu wema hawa, kama vile kina Abubakari, Umar, Uthmani, Abdurrahman, Khalid, na wengineo katika masahaba mtume, ambao watu wema hawa masahaba wote hawa hawastahiki chochote katika namna yoyote miongoni mwa namna za ibada. Wa ithbatuha lillah, nguzo ya pili sasa ndiyo ithbat. Maana hii ithbat takutoa nje, maana hii ithbat ni kuthibitisha ibada hii kwa Allah tabarak wa taala. Idha fahimta dhalika, utakapokuwa umelifahamu jambo hilo kwamba kalima hii la ilaha illa Allah imebeba nukta mbili, imebeba nafyu ilahia ama sima Allah, na imebeba ithbat, ithbatuha lillahi subhanahu wa ta'ala, kwamba imebeba kukanusha ibada kumfanyia sikuwa Allah hazifai, imebeba kuthibitisha ibada zote nastahiki kufanyiwa Allah wote. Ukishalifahamu hilo, fataamal aluluhiya allati athbataha Allah ta'ala li nafsihi, hebu zingatia basi, zingatia kule uluhiya kwa maana kule uungu, zingatia sasa zile ibada ambazo Allah tabarak wa taala amejithibitishia katika nafsi yake. Ukizingatia hilo, wanafaha an Muhammadin, zikanushe kwamba ibada hizo hazistahiki kufanyiwa mbora wa viumbe na kiongozi wa mitume na manabii ambaye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Jibril, na hazifai ibada hizo kufanyiwa kiongozi wa malaika ambaye ni Jibril alaihi salam, wa ghayrihima, na wasiokuwa hao wawili wengine wote waliobakia, ayakuna lahum minha mithqalu habbatin min khardali, wengine wasiokuwa hao hawatafikani kabisa kuwa hata na chembe moja ya ibada wakafanyiwa, hawatakiwi kuonekana wala kinukta kitembe kimoja, maana kikhardali ni mbegu lafini nafaka, katika nafaka za vyakula kidogo, basi hicho pia hakitakiwi kufanyiwa kwa yeyote isiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'lam anna hadhihi al-uluhiyya, tambua basi huu uungu au hizi ibada, hiya allati nusammiha ila allati tusammiha al-amma fi zamanina as-sirru wal-bidaya, hizo ibada sasa ndio zile ambazo jamii yetu wengi katika watu wanaziita siri, wanaziita al-wilaya, yani تسميها العامة والإله، منين إله معناه ولي، معناه كن ولي الذي فيه سر يلولي ما يكتبه ولي وكل نسير بيك ولا الله تبارك وتعالى، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ. عند يوم باو ونويت وانت وكويدا ويبنى الفقير نهو يبنى الشيخ. هاني مدينة نبيه الشريف، هاني مدينة نبيه موالي، تفهمين يا نبيه. وتسميها العامة، لكن فيها وتسمية العامة هي إلى ويقوم هي عندما باية وقت وقوائد ورئيتها السيد، سيد فلان، سيد فلان، شريف فلان، مولانا فلان، دو هاي المدينة دو يقوم هي وأشباه هذه نمفال ومدينة كما هي مولانا أبو بكر، شريف أبو بكر، ولي فلان، سيد فلان، هاي مدينة هاي نهاية ألوهية. وذلك لهم قليل لأنهم يظنون وسبها وتوقعين ونذاني أقوام أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة وتونا ذلك أقوام أن الله سبحانه وتعالى أن الله جعل لخواص الخلق أموافق بهذه وقت معلوم أمواق بعضي وطمانون وفنية عنده منزلة، فالله ولا درجة فلاني درجة أبايا يرضى أن يلتجئ الإنسان إليه، يرضى درجة أبايا الله أن يلذيه أن يلتجئ الإنسان إليه وطوى يجمعه كوايو إلى درجة وقاكو إلى سيدي. Watu wengine hawana ile daraja ya kuwa sharifu, watu wengine daraja ya kuwa wali hawana, watu wengine daraja ya kuwa shekhi hawana. Kwa hiyo shekhi bwana anaweza kufanya atakalo, kwa sababu shekhi ana daraja kapewa na Allah. Sisi wengine tutatakiwa tupite kwa nani? Tupite kwa shekhi, tupite kwa sayyid, tupite kwa faqir,